Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Europa gaat brievenbusfirma's aanpakken. Bedrijven krijgen sancties opgelegd als ze zich schuldig maken aan belastingontduiking. Eind dit jaar wil de Europese Commissie hierover met een wetsvoorstel komen. Het plan is onderdeel van een groot Europees belastingplan dat volgend jaar wordt gepresenteerd. Volgens Eurocommissaris Gentiloni is de aanpak van brievenbusfirma's hard nodig. Europese landen verliezen tientallen miljarden euro's door belastingontduiking, zei hij. Nederland is de afgelopen jaren vaak op de vingers getikt omdat internationale bedrijven graag gebruik maken van de gunstige belastingregels in ons land. Bij protesten bij Ramallah op de westelijke Jordaanoever is zeker 1 Palestijnse betoger omgekomen, melden Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Er werd geschoten, maar onduidelijk is door wie. Bijna 50 Palestijnen raakten gewond. Het Israëlische leger meldt dat er 2 militairen gewond raakten. Bijna alle Arabische winkeleigenaren sloten uit protest tegen Israël hun deuren. Opmerkelijk was verder dat de protesten gesteund werden door Fatah en Hamas. Bijna de helft van de Nederlandse vakantiegangers blijft komende zomer in eigen land. 2/3 van de Nederlanders heeft al geboekt, of is dat nog van plan? Blijkt uit een onderzoek van vergelijkingsplatform Independer. Vooral de onzekerheid is voor veel mensen reden niet naar het buitenland te gaan. Omdat de situatie plotseling kan veranderen, is het niet zeker of buitenlandreizen die nu worden geboekt ook door kunnen gaan. Het aantal afgesloten reisverzekeringen is door corona flink toegenomen. 70% van de ondervraagden zegt dat mede te doen vanwege corona. Over 2 uur begint in Ahoy Rotterdam het Eurovisie Songfestival met de eerste halve finale. Na de openingsact door de laatste winnaar, Duncan Lawrence, treden er vandaag 16 landen op. De Songfestival-fans die er vanavond bij mogen zijn hebben eerder vandaag soms lang in de rij moeten staan om zich te laten testen op corona. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is vanavond vanaf 9 uur te zien op NPO 1. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog en vannacht is het 4 tot 9 graden. In het noorden en oosten is kans op mist. Morgen zon en wolken met soms een stevige bui, dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30% tot 50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. VPRO. Solidariteit lijkt toch weer een luxe artikel. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Een verkorte versie omdat we aan het eind van ons half uur een kleine 10 minuten plaats maken voor de finale 50 meter vrije slag tijdens het Europees kampioenschap zwemmen in Boedapest. Met Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk. Tot die tijd één grote kwestie, want terwijl de Verenigde Staten en veel landen die nu moeilijk toegang krijgen tot de COVID-vaccins oproepen om de patenten op die vaccins vrij te geven, wil Europa daar vooralsnog niet aan meedoen. Maar de Europese Commissie komt met een ander plan. Het opzetten van hubs, medicijnfabrieken in bijvoorbeeld de Afrikaanse landen zelf, zodat daar met die patenten medicijnen geproduceerd kunnen worden. Is het hulp of stiekem ook een beetje eigenbelang, dat plan? Hoe solidair zijn we nou eigenlijk nu het erop aankomt? Dat is één van de vragen tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Ja, dat is het dus. Het Afrikaanse continent moet zelf maar vaccins gaan produceren. Dat idee komt uit de koker van Brussel. Met geld van de Europese Unie moeten daar die hubs komen waar de felbegeerde prikken tegen onder andere COVID-19 geproduceerd moeten gaan worden. Een alternatief dus voor dat vrijgeven van patenten waar veel Afrikaanse landen voor zijn en waar de Verenigde Staten zich achter schaarden. Maar zit het Afrikaanse continent wel te wachten op deze hulp? En in hoeverre helpt het de goede zaak, de volksgezondheid, op weg? Ik ga dat vragen aan Amrish Badiou. Hij is adviseur van het Global Outbreak Alert and Response Network van de Wereldgezondheidsorganisatie. En aan West-Afrika-correspondent Aida Groverstins vanuit Dakar. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, meneer Badiou, mag ik met u beginnen? De verwachting is dus dat de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aanstaande vrijdag op een grote gezondheidstop in Rome dat plan verder uit de doeken gaan doen. Maar wat weten we? Wat houden die hubs precies in? Nou, we weten dat we de visie hebben om in ieder geval een aantal landen op het Afrikaanse continent die capaciteit te gaan bouwen. Productiecapaciteit. En daar willen ze ook inderdaad de huidige farmaceutische bedrijven bij betrekken. Ja. En dat lijkt eigenlijk wel een beetje samen te komen met als een alternatief op het idee van de waiver voor de patenten. Hè, dus de patenten delen. Ja. En dat bieden ze als een alternatief aan. Terwijl het in mijn optiek juist het en-en moet zijn. Dat lijkt met de meest zinnige strategie. Ja, daar komen we op, wat er de voor's en tegens van zijn. Maar ja, hoe gaat dat werken? Gaat het alleen over COVID of kunnen Afrikaanse landen dan ook andere vaccins gaan produceren? Nou, het Afrikaanse continent is natuurlijk wel het continent wat het meest lijdt hedendaags nog onder infectieziektes. Ja. Dus het gaat niet alleen om het ontwikkelen van vaccins, maar ook andere farmaceutische middelen, het ontwikkelen van diagnostische capaciteit. Hè, dus de mogelijkheid om ziektes te detecteren, goed te diagnosticeren en dan vervolgens te behandelen met medicijnen. Het gaat ook om dat soort kaders natuurlijk, want je moet natuurlijk wel naar het grote plaatje kijken. Maar een crisis zoals COVID-19, ja, dat schept natuurlijk wel het precedent om het anders te gaan doen. En inderdaad ook die capaciteit daar gaan bouwen. Dus wat dat betreft lijkt me dat wel een goed uitgangspunt. Maar er mist nog iets in die puzzel. Ja, al die stukjes gaan we proberen te leggen voor zover we aan de hele puzzel toekomen. Maar Aida, om welke vaccins, behalve het COVID-vaccin, staan de Afrikaanse landen te springen? Heeft dat eigenlijk wel prioriteit? Het heeft zeker nu prioriteit. Maar er zijn veel meer vaccins die ook waar ook grote behoefte aan is, zoals een vaccin tegen mazelen en het Ebola-vaccin en malaria, en het ontwikkelen van een malaria-vaccin, om maar een paar te noemen. Mm-hmm. Dus Afrikaanse landen staan zeker zeer te springen op het ontwikkelen van vaccins. Ja, en zitten ze ook op dit plan te wachten? Is dit een lang gekoesterde wens in Afrika om met hulp in dit geval dan van de EU zelf vaccinproductieplekken te gaan ontwikkelen? Ja, Afrikaanse landen vragen al heel lang om zelf te kunnen produceren. En want nu krijgen ze alles via UNICEF. Vaak krijgen ze het later of minder. Ze willen die afhankelijkheid niet. Maar het probleem is, ik weet niet of we daar nu al over gaan hebben, maar het probleem is de lange termijn investeringen. Ja. Dus nu bijvoorbeeld Zuid-Afrika, die heeft al een productie, die produceert al vaccins. Ja. En in Senegal het gele koortsvaccin. Ja. Maar dus die centra willen graag meer doen. Ja, want wat is het probleem met die lange termijn investeringen? Hoe bedoel je dat precies? Nou, er is weinig animo voor lange termijn investeringen. Er zijn nu een aantal centra. Vijf Afrikaanse landen kunnen nu vaccins produceren. Maar het probleem is altijd, als er ad hoc een vaccin ontwikkeld moet worden, dan kan het zijn dat ze weten niet hoe het zal zijn op de lange termijn. Mm-hmm. Dus is dat centrum rendabel? En ook vaak produceren ze alleen maar voor het eigen land, maar niet voor een groter afzetgebied. Ja. En vaccins wil je natuurlijk, daar gaan hoge kosten zitten eraan verbonden. Maar je wil ze heel goedkoop kunnen leveren. Dus je hebt een heel grote afzetmarkt nodig. Ja. En dat is er nog niet in Afrika. Nee, meneer Baidoo, laten we dat punt dan even meteen verder bij de kop nemen. Voorziet het EU-plan daarin? In hoeverre voorziet dit in echt lange termijn investeringen? En komen die dan van de EU? Of moeten die komen van de grote farmaceuten waar de EU nu dus die bedrijven mee wil gaan opzetten? Nou ja, laten we eerst even kijken naar de afzetmarkt zelf. Afrika is natuurlijk een grote afzetmarkt voor vaccins. En voor zover je kan spreken over Afrika. Wij benaderen het te vaak als land, maar het zijn natuurlijk 54 landen land die intrinsiek van elkaar verdelen. Precies. Ja. En kijk, het EU-plan, het is nog heel vaag. Er zijn weinig details ingevuld. Er is heel veel geprobeerd. Er wordt ook heel veel geprobeerd, met name in de iets vermogende naties op het Afrikaanse continent. Ik noem in Kenia, waar je excellent onderzoeksinstituten ook hebt zitten, die door de jaren heen bijvoorbeeld opgebouwd zijn met de Centers of Disease Control uit Amerika. Maar die capaciteit is zeker na de West-Afrikaanse ebola-uitbraak in veel landen opgebouwd. Hè. Bijvoorbeeld een van de landen waar de EU nu naar kijkt, is Senegal. Ja. En Senegal werkt met het Instituut Pasteur en hebben echt al decennia lang een goede samenwerking. En die hebben in de West-Afrikaanse ebola-uitbraak een grote rol in de diagnostiek gespeeld. Nou, dat is inderdaad een logische plek om de capaciteit uit te bouwen. Je wilt natuurlijk ook wat stabiliteit binnen een land hebben. Dat is ook een belangrijk criterium. Ik weet niet of de EU die afweging ook heeft gemaakt. En er moet natuurlijk iets worden opgezet in een soort raamwerk dat de productiecapaciteit in Afrika, in welk land dat dan ook staat, ten goede komt aan het continent. En de vraag is, wat is dan de rol van de huidige farmaceutische industrie erin? Want die zijn natuurlijk ook genoemd door de EU. Dat ze het samen met de grote business partners willen doen. Ja, dan lijkt het toch wel weer uit te komen op een discussie van, ja, we gaan dit doen. Het klinkt mooi, maar wel op onze termen. En dat heeft natuurlijk ook consequenties voor bijvoorbeeld de geopolitieke onafhankelijkheid van een continent. Mm-hmm. Ja, heel even over die landen, want u noemde Senegal, dat staat op het lijstje van de EU inderdaad. Rwanda staat er ook op, Zuid-Afrika staat erop. U noemt een land als Kenia, waar dus veel expertise is, dat staat er weer niet op. Wat vindt u van de keuzes die gemaakt zijn nu voor deze drie plekken? Nou, ik weet niet precies hoe de keuzes tot stand zijn gekomen. Ja, redeneren dat Senegal een sterk instituut Pasteur daar heeft staan, dan klinkt dat als een logische kandidaat. Zuid-Afrika doet ook al heel veel als het niet te last gaat om vaccinproductie. Maar ook de productie van diagnostiek voor allerlei infectieziektes. Van malaria tot HIV. Er zitten ook echt hele goede kennisinstituten. En wat nou de argumentatie precies is voor Rwanda, dat is mij wat onduidelijk. Maar er zijn meer dan dat drie landen. Dat zou die stabiliteit kunnen zijn natuurlijk. Ja, wellicht inderdaad. Ja. Maar ik zou nog wel een aantal landen op het Afrikaanse continent kunnen aanstippen die goede keuzes daarvoor zouden zijn. En dat is dus ook altijd een beetje de vraag. Hè. Waarom dan de keuze voor die landen? Wordt daar iets in uitgeleverd? Of zijn er toevallig geopolitieke belangen bij betrokken? Want we weten inmiddels dat de huidige generatie van ontwikkelingssamenwerking, met name door de EU uitgedacht, ja, er zit altijd wel een soort return on investment gedachte achter. Wat niet per se slecht moet zijn, maar dat trekt toch altijd weer even de gedachten scherp op waarom het nou precies gedaan wordt en waarom dit en bijvoorbeeld niet die patentenwaiver. Ja, nou goed, laten we naar die patentenwaiver gaan dan. Want dat vaccins in Afrika geproduceerd kunnen worden wil niet zeggen dat de EU vindt dat die patenten vrij moeten worden gegeven. Tot nu toe wil Ursula von der Leyen namens de commissie daar niet aan beginnen. Wij vroegen eerder aan NRC Brussel-correspondent Clara van der Wiel waarom niet. Ja, ze zeggen eigenlijk twee dingen. Het eerste wat ze heel erg naar voren brengen is van, dit is alles behalve de silver bullet die ons gaat helpen om die productie op te voeren. Ze zeggen eigenlijk van, ja, het helpt eigenlijk niet zoveel. Er zijn een heleboel andere dingen die je eerst moet doen voordat dit eventueel effect zou kunnen hebben. Nou, dat is het eerste. Maar daarachter zit eigenlijk iets anders. Hè. Daar zit het beschermen van de farmaceutische industrie achter. En dat is ook wel logisch dat Europa dat als een heel belangrijk argument ziet. Want juist die farmaceutische industrie is ook heel sterk in Europa. Ook als je het mondiaal beziet, is die in Europa echt heel sterk en heel machtig. Kijk, er is natuurlijk in januari, februari, toen die nood zo groot werd en toen we echt met de handen in het haar zaten van AstraZeneca levert niets. Toen is de Europese Commissie echt aan de slag gegaan om die banden aan te halen. Hè, om ook echt met die farmaceuten zelf contact te gaan leggen van hoe kunnen we dat nou verbeteren? Nou ja, het was inderdaad een rocky road hè, de afgelopen maanden. Met name dan met AstraZeneca. En dat verklaart ook wel een beetje waarom de commissie op dit moment heel weinig zin heeft om die verhouding weer onder druk te gaan zetten. Door bijvoorbeeld zo'n voorstel voor dat opheffen van die patenten te gaan steunen. Ja, onlangs stond er een stuk in de New York Times waarin echt een soort van, ja, het was bijna een love story tussen von der Leyen en de baas van Pfizer over hoe ze elkaar hadden gevonden en hoe vaak ze nu met elkaar belden. Nou, je hebt een andere eurocommissaris, Thierry Breton, een Fransman. Nou, die reist op dit moment alle fabrieken van Europa af en die hangt ook dagelijks aan de lijn met alle farmabazen. Dus er wordt juist geprobeerd om die verhouding eigenlijk een beetje sterker te maken. Hè? En dat verklaart voor een deel ook wel waarom die terughoudendheid er nu is. Ja, dus Clara van der Wiel, ze zegt eigenlijk twee dingen, meneer Baidoo. Het is een volgorde kwestie, zomaar die patenten vrijgeven. Ja, daar help je Afrika op korte termijn eigenlijk niet mee. Maar we willen toch ook die farmaceutische industrie niet voor het hoofd stoten. Deelt u die mening en wat is het risico van zo'n strategie? Nou, ik denk dat we het eigenlijk in ten eerste terug moeten voeren naar het fundament. En ik snap dat de farmaceutische industrie zeg maar een beetje als de champion nu naar voren wordt gebracht als het gaat om de productie van vaccins. Daar hebben ze een bijzonder grote rol in gespeeld. Maar ik denk dat we ook heel eerlijk en transparant moeten zijn dat veel van de innovatie die heeft geleid tot de huidige generatie vaccins komt uit publieke gelden. Over het die zijn ontwikkeld binnen overheidsinvesteringen, onze eigen onderzoeksinstituten, onze eigen academische instituten, vaak ontwikkeld door wetenschappers die juist het beeld voor ogen hadden dat hun technologie ging bijdragen aan een betere wereld. En je ziet ook, als we in onze grootste crisis die we nu hebben, de ongelijkheid is zo duidelijk geworden. Daar kunnen we gewoon niet omheen. En wat ik vind is dat het ons moet dwingen tot een eerlijke en transparante discussie over hoe we eigenlijk de toegankelijkheid voor bepaalde groepen op onze wereld kunnen verbeteren. Want dat leidt natuurlijk direct tot tot meer doden, tot meer mensen die aan ziekte lijden. En dat zijn allemaal zaken die voorkombaar zijn. Ja, dat is een beetje het fundament vanuit waar ik die discussie heel graag zou willen voeren. Ja. Er zijn verschillende argumenten gebruikt, hè, door Europa, ook door de farmaceutische industrie, waar ik tal van case studies kan vinden die niet gelden. Er wordt dan gezegd van ja, het zijn hele complexe processen en dat kunnen landen niet. Nou, dat zijn ook punten die gebruikt zijn om bijvoorbeeld tegen India te zeggen op een gegeven moment, toen India bijvoorbeeld besloot met het hepatitis B-vaccin eigenlijk gewoon diezelfde gaan produceren. Toen is er eerst tegen hun gezegd van ja, jullie hebben de kennis niet in huis, jullie hebben de kunde niet in huis. Nou, voilà, kijk nou eens naar vandaag. Het Serum Stratum Instituut in India is de grootste vaccinproducent ter wereld. Produceert vaccins echt een factor 10 soms goedkoper dan de Europese farmaceutische industrie. En het leidt direct tot betere beschikbaarheid voor ziektes waar veel kinderen nog steeds aan sterven wereldwijd. Ja. En ik denk dat op dat niveau moeten we die discussie gaan voeren, op een fundamenteel niveau. Ja, Aida, hoe kijken ze daar in Senegal tegenaan? Want Senegal is een van de vele Afrikaanse landen die juist heel erg gepleit hebben om die patenten vrij te geven. Dus hoe kijken ze tegen dat EU-standpunt aan? Zij willen gewoon heel graag gaan produceren. En inderdaad, met behulp van het Institut Pasteur zien ze ook de mogelijkheden daarvoor. En ze willen graag die onafhankelijkheid hebben. Maar ik weet niet precies hoe dat zit op het gebied van de patenten. En daar heb ik de discussie eerlijk gezegd niet helemaal in gevolgd. Oké. Okay. Want meneer Baidoo, u zegt zo'n infrastructuur zonder die grote farmaceuten, maar een eigen Afrikaanse industrie, ik vertaal het maar even in mijn eigen woorden, daarvoor is de kennis wel degelijk aanwezig. Dat kan je vanaf nu gaan opbouwen met het vrijgeven van die patenten. Zeker. Nou ja, voor mijn werk werk ik natuurlijk al heel veel jaren op het Afrikaanse continent. En ik denk dat ook, weet je, het tijd is om soms even te reviseren wat ons beeld van het Afrikaanse continent nou is. Ik heb met bijzonder veel talentvolle wetenschappers gewerkt. Die vaak gewoon niet de middelen hebben om dit soort zaken grootschalig uit te bouwen. Natuurlijk heb je ook heel veel te maken met regimes of landen waar oorlog is. Landen waar veel corruptie gaande is. Maar ik zie de brains en kracht en de motivatie wel in veel aspecten van de bevolking. En ik denk dat we die handen en voeten moeten geven. Want ook vanuit geopolitiek oogpunt is een wat onafhankelijker Afrika, wat zich onafhankelijker kan opstellen, wat sterker is. Ook in het voordeel van ons. Ja. Het klopt. Het zijn lange termijn investeringen. Het betaalt niet gelijk uit. Ik ben het ook eens dat de patenten, die zullen niet het probleem in één keer oplossen. Maar het is wel een van de bottlenecks en een van de belangrijke bottlenecks waar we eerlijke gesprekken over moeten hebben. Ja. Aida, hoe gaat het eigenlijk op dit moment met corona in Senegal? Hoe doet dat land het ten opzichte van andere landen? Nou, Senegal doet het relatief heel goed. En heel West-Afrika doet het eigenlijk heel erg goed als je dat vergelijkt met Europa. Het is nu met vaccinatie. Senegal is ook begonnen met vaccineren. De president heeft Pfizer gekregen en enkele mensen om hem heen. En de rest van de bevolking krijgt of een Chinees vaccin of AstraZeneca. En er is vrij veel beschikbaar, maar ook omdat er heel veel sceptisch is. Er is toch wantrouwen en dat hoor je wel in heel West-Afrika. Of in heel West-Afrika waar ik me het meest op richt. Daar zie je toch dat mensen, weet je wel, via social media wordt er zoveel onrust gezaaid. En wat wat de regering hier zeker in Senegal heel goed heeft gedaan toen bij de eerste COVID-uitbraak hebben ze eigenlijk dezelfde maatregelen genomen als toen voor de ebola-uitbraak. Of nou, grotendeels, laat ik het zo zeggen. En wat ze nu zouden moeten doen is gewoon een enorme campagne van de vaccins zijn oké. Je kan ze nemen, geloof die en die en die niet. Ja. Weet je wel? Dus, en dat laat ze liggen, helaas. En zou het kunnen helpen? Want ja, de Afrika is natuurlijk ook vaak een proeftuin geweest voor farmaceutische industrie. Dat weten mensen daar ook. Zou het kunnen helpen als het Afrikaans geproduceerde vaccins waren? Zou dat wantrouwen weg kunnen nemen? Ik denk het zeker. Bijvoorbeeld en er is een goed voorbeeld, denk ik, van met ebola. Daar wilden heel veel mensen er niks van weten van alle dokters. En centra werden afgebrand en dokters werden bedreigd. Gewoon puur omdat ze dachten van, wat komen jullie hier doen? En jullie komen waarschijnlijk ons weer een wassen neus voor houden. En wij, ons probleem is malaria. En ons probleem zijn dat onze kinderen aan de mazelen sterven. Bijvoorbeeld in Congo. Mm-hmm. En hoezo komen jullie daar niet voor? Omdat als jullie denken dat jullie probleem niet is. Mm-hmm. Omdat de mazelen niet naar jullie landen komen. Maar het is ons probleem wel. Dus dit is zeker speelt dit mee. Ja. Even tot slot, meneer Badiou. Als we naar het hele plaatje kijken. Hè, want de Verenigde Staten zijn nu wel voor het vrijgeven van die patenten. Maar wel nadat hun eigen bevolking vrijwel volledig gevaccineerd is. Europa staat dus op de rem. En u zegt, ja, dat komt ook doordat, of dat zei Clara van der Wiel, doordat die farmaceutische industrie niet wil dat die patenten worden vrijgegeven. We hebben dat COVAX-programma van de Verenigde Naties. Ja, hoe ziet het hele plaatje eruit? Hoeveel is onze solidariteit waard? Nou, tot nu toe niet heel veel. Als ik bijvoorbeeld kijk naar treffende voorbeelden, waarbij COVAX bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk wel vaccins hier en daar gedistribueerd. Dus het is een heel nobel streven, maar we zijn bijzonder afhankelijk van wat landen, rijke landen, willen schenken. Het voorbeeld bijvoorbeeld van Malawi en de Republiek, of Zuid-Sudan, waar 70.000 vaccins, AstraZeneca-vaccins, naartoe gestuurd zijn, omdat ze ze in Europa niet wilden gebruiken. Die vaccins die zijn normaal 6 tot 7 maanden houdbaar. Nou, die kwamen daar aan omdat wij onze oude producten wilden weggeven door de tijdelijke stop. Die waren nog maar 14 dagen houdbaar. Het was niks waard. Want je zet in dat soort contexten niet de vaccinatiecampagne op binnen 14 dagen. Als je kijkt naar globale solidariteit, ja, ik ben bijzonder teleurgesteld. En dat ben ik nog steeds. Dus daarom druk ik ook heel erg op dat we die discussie eerlijk en transparant moeten voeren. Want zelfs in de grootste crisis, sinds hele lange tijd niet verder kunnen komen dan dit. Nou ja, een crisis legt inderdaad ongenadig bloot welke mechanismes bijdragen aan die inequality. Okay. Dus aan ons de taak allemaal om daar in ieder geval een eerlijk gesprek over te hebben. En misschien ook wel een scherpe discussie te voeren, want het gaat om mensenlevens. Goed, heel duidelijk. Dat gesprek hebben we hier in ieder geval nu gevoerd. Hartelijk dank, Amrish Badiou, adviseur van het Global Outbreak Alert en Response Network van de WHO en West-Afrika-correspondent Aida Groverstins. En we gaan meteen door naar Jeroen Grutter bij de finale vrije slag in Boedapest. Jeroen. Ja, Chris, goeie avond. Inderdaad. In Boedapest op deze tweede zwemdag. De finale 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Het is al een behoorlijk succesvol toernooi voor Nederland. Gisteren met de estafette een zilveren medaille op de 4x100 meter vrije slag estafette. En eerder vandaag een zilveren medaille voor Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag. Na een mooi gevecht met Adam Peaty, die nog net iets te goed was voor Kamminga. Maar toch was zichtbaar dat het verschil langzaam maar zeker kleiner wordt tussen de Britse onaantastbare schoolslagspecialist en de Nederlander Kamminga. Dus dat was mooi. Maar nu komen er nog 1 of misschien wel 2 medailles bij in deze finale 50 meter vrije slag. Want het zijn de diva's van het Nederlandse zwemmen, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk, die zo dadelijk te water gaan. Kromowidjojo, natuurlijk, Olympisch kampioene van 2012. Een van de grote favorieten voor het winnen van deze race. Maar Heemskerk heeft zich de laatste tijd wat meer toegelegd op deze kortere afstand. En kan ook heel snel voor de dag komen. Dat bleek eigenlijk gisteren al tijdens die estafette, toen ze veruit de snelste was van alle 100 meter zwemsters. Die topvorm die heeft ze. Heemskerk meldt zich nu op het pooldek. Kleedt zich rustig uit en gaat zo dadelijk zich klaarmaken. Brilletje op de neus en op het startblok staan. We wachten nog even op Kromowidjojo. Er is wel behoorlijk wat concurrentie. Met name vanuit Denemarken, met Pernille Bloemen. Dat is de opvolgster eigenlijk van Kromowidjojo. Die werd Olympisch kampioen in 2016. En zij zette gisteren tijdens de halve finale de snelste tijd neer. Hier komt Kromowidjojo binnen met een rood-wit-blauw mondkapje op. Dat gaat nu uiteraard af. Dan is het nog even wachten op Bloemen. Die meldt zich nu. En dan zijn alle 8 zwemsters gearriveerd. En zullen we zo dadelijk een titanenstrijd gaan zien. Zonder overigens Sarah Sjöström, de Zweedse houdster van het wereldrecord. Zij brak een arm niet zo lang geleden, is aan het revalideren en hoopt op tijd klaar te zijn voor de Olympische Spelen. Maar dat is dus een zeer belangrijke concurrent minder voor de Nederlandse vrouwen. Heemskerk gaat zwemmen in baan 2. En Chrome Widjojo in baan 5. Naast die snelle Pernille Bloemen met nog twee outsiders erbij. De Poolse Waschik en de Russische Kameneva. Het wordt langzaam maar zeker stil in het zwembad. En dan gaan de vrouwen zo dadelijk van start. En zullen we een voorsprong gaan krijgen na 15 meter voor Chrome Widjojo. Want dat is het vaste scenario. Zij is de snelle startster. Zij komt altijd goed van het blok. En dan die geweldige onderwaterfase. En dan wordt het een kwestie van volhouden. Maar nu eerst erin. Dat is nu. Ze zijn onderweg. Chrome Widjojo. Hoe groot is haar voorsprong ten opzichte van Bloemen? Die is zeer aanzienlijk na 15 meter. Maar Bloemen komt al heel snel langs zij. En zo ontstaat er een enorm gevecht tussen de Deense en de Nederlandse. Maar Chrome Widjojo nog altijd aan de leiding. En die Poolse Waschik ook uitstekend op dreef. Maar Chrome Widjojo gaat winnen. Gaat winnen, zeker. Prachtige race, 23-97. Het is een gouden medaille en een Europese titel voor Anomi Chrome Widjojo, die onder de 24 seconden duikt. En Femke Heemskerk valt helaas buiten de prijzen, omdat er een gedeelde tweede plaats is. Maar we kijken vooral naar een stralende Anomi Chrome Widjojo, die voor de tweede keer in haar toch lange carrière de Europese titel pakt op de 50 meter vrije slag. En dat gebeurt toch wel na een nagenoeg perfecte race. Ze komt dicht bij haar persoonlijk en nationaal record van 23,85. En dat zegt eigenlijk alles over de wijze waarop ze hier heeft gezwommen. Het was van start tot finish dik en dik in orde. En zo heeft Nederland hier de eerste gouden medaille, de eerste Europese titel te pakken. Chrome Widjojo wint dus. En Heemskerk eindigt uiteindelijk als vijfde in 24-32. En dat is zo slecht nog niet, want daarmee benadert ze haar persoonlijk record. Dus heeft ze eigenlijk bijna het maximale eruit gehaald. Goud, geweldig. Chrome Widjojo. Hallo, marhaba. Hallo. Slamat malam. Bellen met de wereld. Hallo. Please check and try again. En de telefoon gaat dit keer over in Stankevichi, een piepklein dorpje in Siberië. Sinds de coronapandemie woont de 22-jarige student Alexei Dudoladov daar weer bij zijn ouders. Maar de internetverbinding was thuis zo slecht dat hij zijn colleges op Zoom niet kon bijwonen. Tot hij een keer in de 8 meter hoge boom voor zijn huis klom. Collega Max Smedes zoomde met hem en vroeg hoe hij ontdekte dat hij vanuit die boom wel verbinding had. Наступила осень, начался коронавирус, и в общем нас. Ik had altijd al problemen met het internet hier. En toen corona kwam en al het onderwijs online ging, had ik geen keuze meer. Ik wist dat ik buiten soms een beetje verbinding had, maar dat was niet genoeg. Toen ben ik gewoon een keer in de boom geklommen en dat ging meteen een stuk beter. Ik moest wel, want anders kon ik mijn college niet volgen. Toen heb ik een video gemaakt van mezelf in de boom en al snel ging die viral op Instagram. En waarom heb je die video gemaakt? Nou, het ging niet goed met studeren vanuit huis. En ik dacht, als ik nu niks doe, dan ga ik mijn studie echt niet halen. Ik vertelde mijn docenten over mijn internetproblemen thuis, maar ik kreeg geen begrip van ze. En mijn klasgenoten dachten zelfs dat het een smoesje was om onder schoolwerk uit te komen. Maar ik spreek je nu via Zoom en ik kan je toch best goed verstaan. Zit je dan nu ook in die boom? Nee, ik zit niet in de boom. Mijn video werd namelijk zo populair op Instagram dat de lokale gouverneur heeft besloten om hier een internettoren neer te zetten. Die is geplaatst en nu is het internet goed. Zelfs binnen in huis. Toch, ik klim soms nog steeds de boom in. Ik begon het een beetje te missen. En je dorpsgenoten? Die zullen je wel dankbaar zijn, zeker? Ja, de mensen zijn hier echt heel erg blij. Hiervoor moesten we altijd naar buiten lopen om verbinding te maken. En dat terwijl het hier in de winter wel min 40 wordt. Nu kan iedereen gewoon lekker op de bank blijven zitten, terwijl we rustig op het internet surfen. Een bijdrage van Max Medes. En de vertaling was van Evgenia Roussel. En misschien is dit wel een oplossing voor al die verbindingsproblemen die wij hier altijd op Radio 1 hebben. Gewoon de technicus de boom insturen. Dit was Bureau Buitenland, zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En zij spreekt met Marcia Luiten over degene die gisteren haar verjaardag vierde. Want daar schreef Marcia Luiten een biografie over. Koningin Maxima. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong.